ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। स्थूल सृष्टि जीव कर्तृक है या परमेश्वर कर्तृक है, इत्याकारक संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण है। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से वेदव्यास जी ने ये बताया कि त्रिवृत्त कर्ता जो परमेश्वर, उन्हीं का संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति नामक स्थूल सृष्टि कार्य है। क्यों? तो कहा उपदेशात, तो श्रुति ने सेयम देवता ऐक्षत यहां से लेकर के व्याकरवाणी यहां तक के ग्रंथ से परमेश्वर को ही स्थूल सृष्टि का कर्ता बताया है, उत्तम पुरुष का प्रयोग करके, और व्याकरण के कर्ता को ईक्षण कर्ता बता करके। इस प्रकार का सूत्रस्थ चारों पदों का अर्थ भाष्कर भगवान ने बता दिया। अब थोड़ा अवशिष्ट है उपसंहार, तो इसके लिए ये एक प्रकार से उपसंहार वाक्य है। परमेश्वर एव नाम रूपयोर व्याकर्ता इति सर्वोपनिषद सिद्धांत इत्यादि। तो परमेश्वर को ही समस्त स्थूल सृष्टि का कर्ता यदि मानते हैं, तो कुछ कार्य विशेष में जो जीव का कर्तृत्व तो देखा जा रहा है वह कैसे हैं? ये जो शंका थी, इस शंका का समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि जीव परमेश्वर से अत्यंत भिन्न नहीं है। परमेश्वर ही काश कृष्ण आचार्य के अनुसार जब बुद्धि रूपी उपाधिस्थ होता है तो जीव कहलाता है। बुद्धि रूपी उपाधि से अविविक्त जीव को ही परमेश्वर कहा जाता है, और बुद्धि रूपी उपाधि से युक्त परमेश्वर को ही जीव कहा जाता है। इसलिए जीव को ही परमेश्वर से अलग नहीं है। तो फिर एक आशंका होती है, उस आशंका का समाधान करने के लिए परमेश्वर एवच इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं उससे पूर्व तक की, कि तेन तत्कृतम अपि नामरूप व्याकरणम परमेश्वर कृतम एव भवति। इसलिए जीव से अभिन्न परमेश्वर होने से, जीव परमेश्वर से अभिन्न होने से जीवकृत जो नाम रूप है व्याकरण, वह भी परमेश्वर कृत माना जाएगा। एक तो परमेश्वराधीन कर्तृत्व है जीव का, इसलिए परमेश्वर जीव कर्तृक भी परमेश्वर कर्तृक माना जाएगा, और दूसरा जीव जो है जैसे राजा का जासूस राजा से अत्यंत भिन्न है, ऐसे परमेश्वर से अत्यंत भिन्न जीव नहीं है, इसलिए भी अभिन्न होने से भी जीव का कार्य परमेश्वर का कार्य है। अब कहा यदि ऐसा है, जीव ने किया हुआ परमेश्वर ने किया हुआ माना जाएगा, अभेद होने से, तो शंका कर रहे हैं। फिर परमेश्वर का किया हुआ जीव का किया हुआ क्यों न माना जाए, जब जीव परमेश्वर से अनन्य ही है। तो परमेश्वर का जो स्थूल सृष्टि रूपी कार्य है उसे जीव कर्त्री ही मान लो, क्योंकि जीव परमेश्वर से अनन्य है। ऐसी आशंका स्थूल कार्य परमेश्वर जीव कर्त्रिक मानना चाहते हैं जो, वे कर रहे हैं टीका में। तो टीका को देखिए, ननु अभेदश्चेत जीव एव व्याकर्ता किम न स्यात् इति आशंक्य कल्पनया भिन्नस्य तस्य अशक्तत्वात् श्रुति विरोधाच्च मा एवं इत्याह परमेश्वर एव इति। तो कहते हैं चेत यानी यदि जीव परमेश्वर से अभिन्न नहीं है, जीव का परमेश्वर के साथ अभेद ही है, तो स्थूल सृष्टि जीव कर्त्री की क्यों न मानी जाए। किन तो जीव एव व्याकर्ता किम न स्यात्, ये जो आशंका है जीववादी की, इस आशंका का समाधान परमेश्वर एव इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान कर रहे हैं। जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वह अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं। कते कल्पनया भिन्नस्य, यद्यपि जीव वस्तुतः परमेश्वर से अभिन्न है, लेकिन कल्पना से अपने आप को वह भ्रांति अवस्था में भिन्न मानता है। तो भिन्न मानेगा और कार्यक्रम संघात रूप ही मानेगा, तो कार्यक्रम संघात सीमित सामर्थ्य वाला है। तो सीमित सामर्थ्य वाले कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के साथ तादात्म्य करके स्वयं भी जीव बन जाता है सीमित सामर्थ्य वाला ही। और जब उपाधि से विविक्त होकर के अपने स्वरूप को देखता है तो वो सर्वसमर्थ है, लेकिन उस सर्वसमर्थ अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा जब तक, तब तक अपने आप को उपाधि के साथ संश्लिष्ट करके अल्प शक्ति मानता है। फिर वो देखता है कि मैं ये कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ, उसके अंदर से ही ये निश्चय रहता है। तो यही कहा जा रहा है कि कल्पनया भिन्नस्य तस्य, तस्य यानी जीवस्य, तो कल्पना से ही भिन्न जो जीव है वह अशक्तत्वात्, वह समस्त स्थूल जगत को बनाने में असमर्थ है। जब तक अपने आप को समस्त स्थूल जगत को बनाने में असमर्थ महसूस कर रहा है तब तक वो जीव भाव में है, अल्प शक्ति है। और श्रुति विरोधाच्च, श्रुति का सिद्धांत है कि परमेश्वर ही समस्त कार्य का कर्ता है। ये जो श्रुति सिद्धांत है, इस श्रुति सिद्धांत का विरोध होगा जीव को जीव भाव में रख करके स्थूल सृष्टि जीव कर्तृका मानेंगे और सूक्ष्म सृष्टि मात्र परमेश्वर कर्तृका मानेंगे, तो कार्य मात्र परमेश्वर कर्तृक है। ये जो औपनिषद सिद्धांत है इस औपनिषद सिद्धांत का भी विरोध होगा। तो ये दो दोष हैं, एक तो जीव में सर्व स्थूल कार्य विषयक सामर्थ्य नहीं है और दूसरा श्रुति का विरोध, उपनिषद सिद्धांत का विरोध। इसलिए जीव को, जीव वस्तुतः परमेश्वर से अनन्य होने पर भी परमेश्वर कर्तृक स्थूल कार्य का जीव को कर्ता नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब तक वो कल्पना से भिन्न है तब तक वह अकर्ता ही है, समस्त स्थूल कार्य का कर्ता नहीं है। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि परमेश्वर एव च नाम रूप योर व्याकर्ता इति सर्व उपनिषद सिद्धांत। समस्त उपनिषदों का यह सिद्धांत है कि परमेश्वर कर्त्रिक ही स्थूल सृष्टि है। इसलिए छांदोग्य के आठवें अध्याय का वाक्य भी बताया जा रहा है कि आकाशो हवै नाम नाम रूपयोर निर्वहिता। इस वाक्यस्थ आकाश शब्द का अर्थ है परमेश्वर, और आकाशो वै यानि परमेश्वर एव, वै जो है अवधारणार्थक है, एवकार अर्थक है, वह व्यावर्तक है जीव का। आकाश शब्दित परमेश्वर ही नाम रूप का निर्वहिता है, का मतलब सृष्टा है और पालक है। यह श्रुति अपने मुख से ही आकाश शब्दित परमेश्वर को ही स्थूल समस्त नाम रूप व्याकरण का कर्ता कह रही है। इसलिए और इसी के तरह गति सामान्य को लेकर के ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को ही यानी परमेश्वर को ही समस्त कार्य का कर्ता बता रही है। तस्मात, अब उपसंहार वाक्य है कि तस्मात् परमेश्वरस्यैव त्रिवृत् कुर्वतः कर्म नाम रूपयोर व्याकरणम्। त्रिवृत् कुर्वत नाम संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति कर्म, कर्म का अध्ययन करना है और सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से एवकार आएगा, वह त्रिवृत कुर्वत के साथ अन्वित होगा। तो त्रिवृत कर्ता जो परमेश्वर है उसी का संज्ञा मूर्ति क्लिप्ति शब्द से कहा गया जो स्थूल सृष्टि रूप कर्म है वो कर्म है परमेश्वर का ही, क्योंकि ऐसा शास्त्र कह रहा है सेयम देवता एक्षत इत्यादि। ये उपसंहार हुआ कि तस्मात् परमेश्वरस्यैव त्रिवृत् कुर्वतः कर्म नाम रूपयोर व्याकरणम्। सूत्रस्थ संज्ञामूर्ति क्लिप्ति पद का अर्थ कर दिया नाम रूपयोर व्याकरणम्, और त्रिवृत् कुर्वतः का अर्थ है परमेश्वर, कर्म पद का अध्याय कर दिया। अब त्रिवृत करण पूर्वकम एव इदम इह इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य प्राक उक्तत्वात् इह व्याकरण वाक्य यत्न पूर्वकं स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते इति पाठ वित्तेन सूत्र सूचितं श्रुत्यर्थम आह त्रिवृत्करण पूर्वकम इति। तो ये कहते हैं संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत उपदेशात्, इस सूत्र का एक अर्थ तो तस्मात् यहां तक बता दिया भाष्कर भगवान ने। सूत्र तो अनेक विश्वतोमुख होता है ना, अनेक अर्थ का सूचक होता है। तो सेयम देवता ऐक्षत इमा तिस्रो देवता हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति का एक प्रकार से अर्थ जो विवक्षित था उसे पूर्व में बता दिया गया उपदेशात। इस हेतु का व्याख्यान करते समय उस श्रुति को लाया सूत्रस्थ उपदेशात, इस हेतु का व्याख्यान करते समय वो श्रुति ला करके ये कहा कि यह श्रुति परमेश्वर का ही त्रिवृत्तकरण कार्य बता रही है, उत्तम पुरुष का प्रयोग करके और सेयम देवता इन शब्दों का प्रयोग करके परमेश्वर ही त्रिवृत्त करता है यानी स्थूल कार्य का करता है, ऐसा श्रुति ने बताया है। ये पूर्व सूत्र में व्याख्यान किया है, हेतु बोधक ये श्रुति है उपदेशात, इस हेतु को बताने वाली, हेतु अर्थ का स्पष्टीकरण करने वाली, इस रूप में इस श्रुति को पहले बताया। अब क्या कर रहे हैं, त्रिवृत्त करण पूर्वकम एव इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि इसको प्रतिज्ञार्थ में लगाया जा रहा है, श्रुति को प्रतिज्ञा को बताने वाली ये श्रुति है, हेतु को बताने वाली नहीं। और उपदेशात इसको तो बताया जाएगा कि तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यों से अत्रिवृत्त जो तेज है, अत्रिवृत्त कृत जो जल है, अत्रिवृत्त कृत जो अन्न है, उनकी स्वतंत्र सृष्टि तो बता दी गई सूक्ष्म की पहले ही। और सेयम देवता इत्यादि स्थूल सृष्टि भी सूक्ष्म सृष्टि जिसने की है उसी का कार्य है, ऐसा ये श्रुति बता रही है। ये सूत्रस्थ संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत्त कुर्वत इस प्रतिज्ञा को बताने के लिए ये श्रुति वाक्य है, ऐसा अर्थ अन्वय कर रहे हैं, श्रुति का अर्थ बताया जा रहा है सूत्र के द्वारा सूचित। ये टीका में टीकाकार ने इस प्रकार का अवतरण लिखा है कि प्रत्येकम महाभूत सर्गस्य प्राक उक्तत्वात्, ये तो उपदेशात का अर्थ हो जाएगा। प्रत्येकम महाभूत सर्ग, इसमें महाभूत से लेना सूक्ष्म भूत, अपंचकृत अत्रिवृत्त अत्रिवृत्त जो तेज जल अन्न, और इनका शुद्ध तेज शुद्ध जल और शुद्ध पृथ्वी का सर्ग यानी सृष्टि पहले बता दी। पहले यानी प्राक उक्तत्वात यानी प्राक से किससे पहले, तो सेयम देवता ऐक्षत इस वाक्य से पहले वाले जो वाक्य है तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत इत्यादि वाक्यों से शुद्ध तेजादि की सृष्टि बता दी गई है। और उनकी सृष्टि बताने के बाद जो सेयम देवता ऐक्षत हंत अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी ये वाक्य आया, तो यह वाक्य त्रिवृत्करण पूर्वक ही सृष्टि को बताने वाला, नाम रूप व्याकरण को बताने वाला, त्रिवृत्करण पूर्वक होने वाला जो नाम रूप व्याकरण, तो त्रिवृत्करण पूर्वक होने वाला नाम रूप व्याकरण है स्थूल सृष्टि। व्याकरण शब्द का अर्थ है सृष्टि, और त्रिवृत्करण पूर्वक नाम रूप का अर्थ है स्थूल सृष्टि। तो स्थूल सृष्टि को बताने वाला ये वाक्य है सेयम देवता ऐक्षत से लेकर के। और इसमें उसी का उत्तर अर्थ है। तो ये जो है तासाम शब्द से तो लेना है पूर्व सृष्टाम, पूर्व सृष्टानाम, हाँ, पूर्व सृष्ट जो ये तीनों भूत हैं, तीनों देवता, उनमें से प्रत्येक को फिर त्रिवृत त्रिवृत करेंगे। त्रिवृत करेंगे का मतलब स्थूल करेंगे, दो विभाग करके वो जैसा त्रिवृत प्रक्रिया है ऐसा ईक्षण किया है, ये भी स्थूल सृष्टि को बताने वाला है। और स्वतंत्र तेज यानी शुद्ध तेज, शुद्ध जल और शुद्ध पृथ्वी अर्थात सूक्ष्म तेज आदि की सृष्टि को इससे पहले बताया है। इसलिए कहते हैं कि महाभूत सर्गस्य प्रत्येकम प्राक उक्तत्वात्, प्रत्येकम शब्द से शुद्ध को लेना, केवल तेज केवल जल केवल पृथ्वी की उत्पत्ति तो पहले बता दी गई, और यह शब्द से ये व्याकरण वाक्य लेना, नाम रूप व्याकरण वाक्य सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि वाक्य। और इस व्याकरण वाक्य में जो सृष्टि बताई जा रही है वह यत्नपूर्वकम स्थूल भौतिक सर्ग उच्यते, वह स्थूल सर्ग को बताया जा रहा है, भौतिक यानी इन सूक्ष्म भूतों का कार्य रूप जो सर्ग है वो स्थूल भूत और स्थूल भूतों से बना हुआ जो ये स्थूल प्रपंच है वो है भौतिक सर्ग, वो है स्थूल, सूक्ष्म भूतों का कार्य उसे भौतिक कहा जाता है, वो स्थूल है। एक यत्न यही है कि सूक्ष्म के दो भाग कर दिए, त्रिवृत्तकरण ये यत्न है ना, प्रक्रिया है। वह संकल्प से वो यत्न यानी अवांतर यत्न ये है कि वहाँ भी वो है ईक्षण और आलोचन पर्यालोचन थोड़ा करके फिर, और यहाँ विशेष अलक्ष्य प्रयत्न ये है कि सूक्ष्म का वो दो दो विभाग कर दिया, वो प्रक्रिया अपनाई, ये प्रयत्न है। इति पाठ व्यत्ययेन श्रुत्यर्थम आह, ऐसा अन्वय करना, श्रुति के वाक्य में प्रयुक्त पदों का पाठ व्यत्यय यानी सूत्रस्थ पदों का पाठ व्यत्यय करके, यानी उपदेशात को पहले लिया जा रहा है, उपदेशात का अर्थ करेंगे सूक्ष्म भूतों की सृष्टि पहले कही जाने से इस वाक्य में स्थूल भूतों की सृष्टि बताई जा रही है, और वो जो स्थूल भूतों की सृष्टि है वह भी किसकी है, तो जो सूक्ष्म भूतों का करता है उसी की स्थूल भूत सृष्टि भी है। ऐसा ये सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि वाक्य का अर्थ किया जा रहा है, ऐसा अर्थ बता रहे भाष्कर भगवान। श्रुत्यर्थम आह, ये ऐसा श्रुत्यर्थ भाष्कर भगवान क्या अपने मन से बता रहे हैं? तो कहते नहीं, सूत्र सूचितम, वेद व्यास जी ने इस सूत्र से इस अर्थ को सूचित किया है, सेयम देवता इत्यादि श्रुति के। तो सूत्र के द्वारा यानी संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत कुर्वत, इस सूत्र के द्वारा सूचित जो सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि श्रुति का अर्थ है वह अर्थ भाष्कर भगवान कहते हैं, श्रुत्यर्थम आह। यह अन्वय है, अवतरण टीका का यह अर्थ निकलेगा। भाष्य को देखिए, त्रिवृत करण पूर्वकम एव इदम इह नाम रूप व्याकरणम विवक्षते। तो इस भाष्यस्थ वाक्य में प्रयुक्त जो इह सर्वनाम है इसका अर्थ है यहां पर, यहां पर यानि व्याकरण वाक्य में, टीका में अवतरण में इह का ही अर्थ किया था, व्याकरण वाक्य ऐसा लिखा था ना, इह के बाद में व्याकरण वाक्य ऐसा लिखा था। वो इह जो अवतरण में है टीका में वह उसी भाष्यस्थ इह है और उसका अर्थ व्याकरण वाक्य ऐसा कर रहा है। तो भाष्य में जो इह शब्द है इसका अर्थ निकलेगा ये व्याकरण वाक्य, व्याकरण वाक्य यानी नाम रूप व्याकरण वाक्य, वो है सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि, यहां से लेकर के तासां त्रिवृतम त्रिवृतम एक एक काम करवाणी यहां तक का जो वाक्य है, यानी वो पूरा त्रिवृत प्रकरण लेना, अमांतर एक प्रकरण त्रिवृत प्रकरण, वो पूरा प्रकरण यहां यह शब्द से विवक्षित है। त्रिवृत प्रकरणे, वही त्रिवृत वाक्य है और उसमें जो नाम रूप व्याकरण बताया गया है वह त्रिवृत करण पूर्वक ही विवक्षित है। त्रिवृत करण पूर्वक विवक्षित है का मतलब स्थूल नाम रूप व्याकरण विवक्षित है, स्थूल सृष्टि, नाम रूप व्याकरण का अर्थ है सृष्टि, और नाम रूप व्याकरण दो प्रकार का है, एक सूक्ष्म सृष्टि, नाम रूप व्याकरण शब्द का अर्थ है सृष्टि, वह सृष्टि दो प्रकार की है, सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि। तो सूक्ष्म सृष्टि का व्यावर्तन करने के लिए और स्थूल सृष्टि को मात्र ग्रहण करने के लिए विशेषण है त्रिवृत करण पूर्वकम एव, जो सूक्ष्म सृष्टि होती है वह त्रिवृत करण पूर्वक नहीं होती। त्रिवृत करण को पंचीकरण का उपलक्षण मानोगे तो भी पंचीकरण पूर्वक कहो या त्रिवृत करण पूर्वक कहो सूक्ष्म सृष्टि नहीं हुआ करती, वो होती है स्थूल सृष्टि। इसलिए त्रिवृत करण पूर्वकम एव ये विशेषण दे करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि नाम रूप त्रिवृत प्रकरण में स्थूल सृष्टि ही विवक्षित है, सूक्ष्म सृष्टि नहीं। कहा स्थूल सृष्टि विवक्षित है तो सूक्ष्म सृष्टि क्यों विवक्षित नहीं, वो कहां कही गई? तो उपदेशात का अर्थ निकलेगा वो पहले ही कही है ऐसा। तो त्रिवृत्तकरण पूर्वकम एव इदम नाम रूप व्याकरणम यानी स्थूल सर्ग विवक्षते इह, वो उपदेशात का ये अर्थ निकलेगा संज्ञा मूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत्त कुर्वत। इन इन इन सूत्र इन पदों का ये अर्थ निकलेगा। और उपदेशात का अर्थ कर रहे हैं कि प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य तेजोवन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। तो प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य का मतलब ये जो तीन भूत हैं सूक्ष्म, उनमें से प्रत्येक की यानी केवल तेज, केवल जल, केवल पृथ्वी की शुद्ध, इनकी मिले जुले की नहीं सृष्टि, तत्तेजो ऐक्षत तत्तेजो असृजत ताहा क्या नाम तत्तेजो असृजत और फिर तत् आपो असृजत ताहा अन्नम असृजंत इत्यादि वाक्य से ही जो सूक्ष्म तेज जल पृथ्वी है इनकी उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए कह रहे प्रत्येकम नाम रूप व्याकरणस्य, प्रत्येकम नाम रूप व्याकरण है सूक्ष्म सृष्टि, और वो जो सूक्ष्म सृष्टि है उसे तेजोवन्न उत्पत्ति वचनेन एव उक्तत्वात्। आगे हैं तच्च इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है इसका अवतरण टीका में, तो सूत्रार्थ हो गया एक प्रकार से, इस वाक्य से एक सूत्र अलग प्रकार से सूत्रार्थ किया और उस श्रुति का भी अर्थ परिष्कृत हुआ। त्रिवृत्त प्रकरण स्थूल सृष्टि को बताने वाला है और सूक्ष्म सृष्टि पहले बताई गई है, ऐसा ये संज्ञामूर्ति क्लिप्तिस्तु त्रिवृत्त कुर्वत उपदेशात इससे सूचित हुआ अर्थ है। अब तच्च इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में है? क्या हाँ यानि पाठ वित्ते ये हुआ कि हाँ वो उपदेशात पद की व्याख्या के लिए आपका ये श्रुति शेयम देवता ऐक्षत इस श्रुति को नहीं लगाया, उसके लिए पहले वाली जो श्रुति है तत्तेजो असृजत तद अपो असृजत ताहा अन्नम असृजंत इन वाक्यों को उपदेशात इस पद का हेतु वाक्य का अर्थ बताने के लिए हेतु को बताने वाले वाक्यों के रूप में लगाया और शुद्ध रूप से सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि को प्रतिज्ञा इत्यादि वाक्य प्रतिज्ञा को बताने वाला हुआ। और पहले व्याख्यान में उपदेशात ये जो हेतु वाक्य था इसको बताने वाला वो सेयम देवता ऐक्षत इत्यादि वाक्य लगाया था, ये श्रुतिस्थ पाठ व्यत्यय कर दिया है। हाँ। तो त्रिवृत्त कुर्वतः को पंचम्यंत लेते हैं, पंचम्यंत भी लेंगे, वहां पहले तो षष्ट्यंत था पहले अर्थ में त्रिवृत्त कुर्वतः ईश्वरस्य, और यहां अर्थ निकलेगा त्रिवृत्त कुर्वतः में पंचम्यंत लेकर के वो अर्थ निकलेगा। और आगे वो कैसे अर्थ निकलेगा जो यहां मूल संशय है। ये जो तच्च इत्यादि वाक्य आ रहा है ना, वो वाक्य आ रहा है ये बताने के लिए कि यहां इस अधिकरण में जो मूल संशय है, जिसके लिए अधिकरण की प्रवृत्ति है, जिस संशय की निवृत्ति के लिए, कि ये स्थूल कार्य, मान लिया कि ये प्रकरण त्रिवृत्त प्रकरण स्थूल सृष्टि को बताने के लिए है, लेकिन इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित तो स्थूल सृष्टि जीव कर्त्रिका है या ईश्वर कर्त्रिका है, ये जो मूल संशय है इसमें पूर्व पक्ष जीव कर्त्रिक है, सिद्धांत ईश्वर कर्त्रिक स्थूल सृष्टि है इस प्रकरण के द्वारा प्रतिपादित, ऐसा बताने वाला है। तो ये जो मूल सिद्धांत है कि इस प्रकरण के द्वारा उक्त स्थूल सृष्टि परमेश्वर कर्त्रिक है, ये कैसे प्रतीत होगा, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तच्च ये भाष्य वाक्य है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तच्च इत्यादि का इसी प्रश्न के रूप में। ईश्वर कृतम त्रियात्मत्वम इति क्वदृष्टम इत्यत आह तच्च इति। मान लिया कि त्रिवृत्त करण पूर्वक ही स्थूल सृष्टि को यह प्रकरण बता रहा है, स्थूल सृष्टि त्रिवृत्त करण पूर्वक होती है, इसमें प्रमाण है छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय का जो अवांतर प्रकरण है त्रिवृत्त करण प्रकरण, ये इसमें प्रमाण है कि त्रिवृत्त करण पूर्वक स्थूल सृष्टि होती है। लेकिन वह त्रिवृत्त करण जीव कर्त्रिक नहीं परमेश्वर कर्त्रिक है, इस बात का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो त्रिवृत्त करण पूर्वक स्थूल कार्य होता है, इतने में प्रमाण हुआ त्रिवृत्त प्रकरण। लेकिन वह त्रिवृत्त करण जीव का कार्य नहीं परमेश्वर का कार्य है त्रिवृत्त करण, ये निश्चित हो जाए तब जो त्रिवृत्त करण करता है वही स्थूल कार्य का करता है, ये निश्चित होगा। त्रिवृत्त करण करने वाला त्रिवृत्त करण करता ही अपने विवक्षित स्थूल कार्य के लिए, ये माना जाएगा स्थूल कार्य की एक प्रकार से पूर्व तैयारी है त्रिवृत्त करण, और वो त्रिवृत्त करण रूपी जो पूर्व तैयारी है वो पूर्व तैयारी करने वाला परमेश्वर है, ये आपने कैसे निश्चित किया, ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भाष्यकार भगवान दे रहे हैं। तो ईश्वर कृतम त्रियात्मत्वम, त्रियात्मत्वम का अर्थ है त्रिवृत्त करण, इति को दृष्टम, ये कहां आपने देखा, यानी किसने बताया, कैसे निश्चित किया, किस प्रमाण से निश्चित किया, ये एक प्रकार से पूछा गया। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं श्रुति प्रमाण से ही हम सब निर्धारण करते हैं, श्रुति ही बता रही है कि त्रिवृत्त करण परमेश्वर करते हैं करके। इसके लिए है कि तच्च त्रिवृत्त करणम आग्न्यादित्य चंद्र विद्युत सु श्रुतिर्दर्शयति। तो हम अपने मन से नहीं बताते, श्रुति बताती है। यत अग्नेः रोहितम रूपम तेजसः तद्रूपम यत शुक्लम तद अपाम यत कृष्णम तद अन्नस्य इत्यादिना। तो कहते हैं कि श्रुति ये बता रही है, श्रुति ने अग्नि आदित्य चंद्र और विद्युत या इन चार दृष्टांतों में, ये चारों स्थूल तेज है, अग्नि भी स्थूल तेज है, आदित्य भी स्थूल तेज है और चंद्र तथा विद्युत भी स्थूल तेज है, और इन स्थूल तेजों में बताया कि कारण के रूप में तीन रूपों का अन्वय है। वो तीन रूप है एक प्रकार से सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी। वो एक ही स्थूल अग्नि में तीनों के रूप अन्वित दिख रहे हैं, का मतलब उन तीनों का भी अंश स्थूल में है, यह अर्थ निकल रहा है। ये श्रुति बता रही है कि अग्नि यद अग्ने है, इसमें अग्नि शब्द से लेना है स्थूल अग्नि को, तो स्थूल अग्नि में जो रोहित रूप प्रतीत होता है वह तेज का है, तेजस तद्रूपम, इसमें तेज शब्द से लेना है अत्रिवृत तेज, सूक्ष्म तेज उसका है। और यद शुक्लम यानी रूपम, यद अग्ने है शुक्लम रूपम तत् अपाम रूपम, ऐसा लगाना, वह सूक्ष्म जल का है। और यत् कृष्णम रूपम, अग्नि में जो प्रतीयमान कृष्ण रूप है वो अन्न का है, तो उसमें अग्नि में रोहित रूप की मात्रा अधिक है, शुक्ल और कृष्ण रूप की मात्रा कम है, क्योंकि सूक्ष्म तेज का 50% हिस्सा स्थूल अग्नि में है और 25-25% सूक्ष्म जल और सूक्ष्म पृथ्वी का है। इसलिए कृष्ण रूप और शुक्ल रूप कम है रोहित रूप की अपेक्षा, ये यहां पर कहा गया। तो यद अग्ने है रोहितम रूपम तेजस तद्रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नस्य इत्यादिना त्रिवृतकरणम। ओ इन उदाहरणों में, अग्न्यादि उदाहरणों में श्रुति बता रही है, का मतलब स्थूल कार्य सूक्ष्म भूतों के त्रिवृतकरण पूर्वक है, स्थूल अग्नि त्रिवृतकरण पूर्वक बना है, ऐसा इस श्रुति से निश्चित होता है। इसलिए आगे वहीं पर आता है, अपागाद अग्ने है अग्नित्वम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। तो ये जो तीन रूप है इन स्थूल अग्नि में से यदि एक एक को निकाल लेते हैं तो स्थूल अग्नि नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती, वह उसका नाम रूप बाधित हो जाता है। यदि विवेक से इन सूक्ष्म भूतों को अलग कर लेते हैं विचार से, तो इनसे बना हुआ, इनके त्रिवृतकरण पूर्वक बना हुआ जो स्थूल अग्नि है, ये स्थूल अग्नि का न नाम रहता है न रूप रहता है, अपागाद अग्ने है अग्नित्वम इससे बताया गया। इससे निकल रहा है कि त्रिवृतकरण पूर्वक ही स्थूल अग्नि है, स्थूल अग्नि की सृष्टि है, नाम रूप अभिव्यक्ति है। आगे हैं भाष्य में तत्र अग्नि इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण है टीका में, इदानीं नाम रूप व्याकरणे क्रमम आह तत्र अग्नि रीति। तो नाम रूप व्याकरण का क्रम बताया जा रहा है। नाम रूप व्याकरण में यहां पहले रूप अभिव्यक्ति, रूप की अभिव्यक्ति होती है, फिर नाम की अभिव्यक्ति, ये नाम रूप व्याकरण में क्रम है। उस क्रम को बताया जा रहा है कि तत्र अग्नि इति इदम् रूपम व्याक्रियते सति च नाम रूप व्याकरणे विषय प्रतिलंभात अग्नि इति इदम नाम व्याक्रियते। स्थूल कार्य में पहले अभिधेय प्रकट होता है, फिर उसका अभिधान के साथ संसर्ग होता है। अभिधान के साथ संसर्ग यही अभिधान की सृष्टि है, अभिव्यक्ति है। इस अभिप्राय से कहा कि तत्र यानी नाम रूप रूपयोर मध्य, तत्र शब्द तयोः ऐसे निर्धारण अर्थक षष्ट्यंत या सप्तम्यंत से त्रल करके मान लो, इन दोनों में से पहले रूप और नाम में से रूप की अभिव्यक्ति पहले होगी। अग्नि इति इदम रूपम, जो हमें स्थूल अग्नि का रूप अवगत हो रहा है वह व्याक्रियते अभिव्यक्त होता है। और सतीच नाम रूप सतीच रूप व्याकरण, रूप का व्याकरण हो गया तो विषय प्रतिलंभात, तो विषय प्राप्त होने से फिर अग्नि इति इदम नाम व्याक्रियते, अग्नि इस नाम की अभिव्यक्ति होती है। हाँ, अभिधान पहले नामी फिर नाम। तो जैसे ये अग्नि के लिए हुआ ये समझना, ऐसा ही त्रिवृत्तकरण पूर्वक आदित्य चंद्रमा और विद्युत का भी नाम रूप व्याकरण बताया है। इसे आगे कह रहे हैं कि एवं एव आदित्य चंद्र विद्युत्सु अपि द्रष्टव्यम्। जैसे अग्नि में बताया गया ऐसा ही बाकी तीन दृष्टांतों में भी समझना। अब यहां भाष्य में ये कहा गया कि स्थूल सृष्टि में नामरूप व्याकरण में पहले रूप का व्याकरण और फिर नाम का व्याकरण, लेकिन भाष्यकार भगवान के इस वाक्य का वेद व्यास जी के पूर्व सूत्र के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है। प्रथम अध्याय में देवता अधिकरण में जो वेद प्रामाण्य के विरोध की आशंका करते हैं, देवता को सशरीर मानेंगे तो पूर्व पक्ष में मान सके, तो उस आशंका का निराकरण करने के लिए अतः प्रभवात, वो तो यहां टीका में दे रहे हैं, शुरुआत ऐसी नहीं है, शुरुआत ये तो अतः प्रभवात इतना, हाँ, वो देवता अधिकरण में मिलेगा, देवता अधिकरण में, हाँ, वो ऐसा ही शब्द वहां पर भी है लेकिन बीच वाला शब्द लिया है, ये बीच वाला वाक्य है। शुरू में सूत्र की शुरुआत नहीं, सूत्र के ही बीच वाला सूत्र बड़ा लंबा है, वो देवता अधिकरण में किसमें, देवता अधिकरण कौन से पाद में है, प्रासंगिक है ना, अपशूद्राधिकरण और देवता अधिकरण। वो है देवता अधिकरण किस पाद में, पाद तो ध्यान में रखना चाहिए ना, प्रथम अध्याय का आठवां अधिकरण है, तीसरा पाद है, तीसरा अधिकरण आठवां पाद देखिए 246 पृष्ठ पर शुरू हो जाता है देवता अधिकरण। शब्द इति चेत नातः प्रभवात प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम, 28वां सूत्र है तीसरे पाद का 250 नंबर पृष्ठ पर, 250 नंबर पृष्ठ पर, शब्द इति चेत नातः प्रभवात्। तो इसमें यहां जितने का उपयोग है उतना लिया है टीकाकार ने, है वो सूत्र ही, सूत्र का अंश है बीच वाला। तो ये जो यहां पर रूप की अभिव्यक्ति पूर्वक नाम की अभिव्यक्ति बताई गई, क्या मतलब, अर्थ पहले उत्पन्न हुआ फिर नाम उत्पन्न हुआ, और वहां अतः प्रभवात में अतः शब्द से शब्द को लिया जाता है, और शब्द से रूप की यानी अर्थ की अभिव्यक्ति मानी जा रही है। यहां रूप शब्द से अर्थ को लिया जा रहा है, यहां अर्थ पहले और फिर नाम की उत्पत्ति, और वहां बताया नाम से रूप की उत्पत्ति, रूप यानि अर्थ, अतः शब्द से लेना है नाम को, वैदिक शब्द को, इंद्र आदित्य भू इत्यादि शब्दों को। और ये कहा जाता है कि परमेश्वर ने भू इस व्याहृति का उच्चारण किया, भूलोक उत्पन्न हुआ, तो पहले भू व्याहृति है, तो शब्द पूर्वक सृष्टि वहां पर बताई गई, और यहां पर अर्थ पूर्वक फिर नाम की सृष्टि बताई जा रही है, पहले अर्थ फिर नाम। तो सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी तो पहले नाम की सृष्टि फिर रूप की सृष्टि बताते हैं अतः प्रभवात से, और भाष्यकार भगवान यहां पर पहले रूप की सृष्टि और फिर नाम की सृष्टि बता रहे हैं। तो भाष्यकार तथा सूत्रकार इनका आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है, ये शंका यहां पर उपस्थित होती है। तो उस शंका को टीकाकार बता करके समाधान कर रहे हैं, कितना वो पूर्वापर का स्मरण रखते हैं टीकाकार, भाष्य में ही निरंतर विचरण करती रहेगी बुद्धि जिनकी, उन्हीं को ये सब भाष्यकार भगवान ने ऐसा कहेंगे तो उस सूत्र में ऐसा कहा गया था तो उसका विरोध प्रतीत हो रहा है, फिर उसकी कैसे निवृत्ति करनी है, विरोध की कैसे परिहार करना है, ये सब भी सोचते रहेंगे तब न होगा। उस समय भाष्यकार भगवान तो आकर के सीधे ऐसे नहीं बताएंगे, चिंतन करते करते उन्हीं की प्रेरणा से बुद्धि में अर्थ स्फुरित होगा वो अलग बात। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन। लेकिन भाष्यकार भगवान के प्रति अनन्य भक्ति रख करके जब ये करेंगे तभी वो शंका भी और शंका का ठीक से समाधान भी उपस्थित होगा। तो ये कह रहे हैं टीकाकार, टीका को देखिए, यद्यपि अतः प्रभवात इत्यत्र वेद शब्द पूर्विका अर्थ सृष्टि उक्ता और तथापि अव्यक्तात् स्मृतात् शब्दात् अर्थ सृष्टौ सत्याम स्फुट नाम संबंध अभिव्यक्ति अत्र उक्ता इति अविरोध। इस प्रकार वो विरोध की आशंका करके समाधान भी बता, कहते यद्यपि भगवान वेद व्यास जी अतः प्रभवात इस वाक्य में, ये सूत्रात्मक वाक्य है, सूत्र का ही अंश है एक, वेद शब्द पूर्वक अर्थ की सृष्टि यानी रूप की सृष्टि, अर्थ का अर्थ ही है रूप, तो अर्थ सृष्टि बता रहे हैं शब्द पूर्वक, का मतलब शब्द पहले है फिर अर्थ है, और यहां पर अर्थ पहले बताया फिर नाम बताया, इसलिए विरोध है। कहते तथापि, कहते भली आपको विरोध प्रतीत हो रहा हो लेकिन भाष्यकार भगवान सूत्रकार से विरुद्ध बोल नहीं सकते, इसलिए कह रहे हैं कि सूत्रकार ने तो सूक्ष्म अर्थ की सृष्टि वेद शब्द पूर्वक बताई है, और यहां पर स्थूल सृष्टि स्थूल अर्थ की अभिव्यक्ति होने के बाद उसके अभिव्यंजक स्थूल नाम का संसर्ग बताया जा रहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। तथापि के बाद में यही समाधान दे रहे हैं कि अव्यक्तात् स्मृतात् शब्दात् अर्थ सृष्टो, जो अव्यक्त स्मरण किया गया शब्द है, अव्यक्त शब्द का मतलब अनभिव्यक्त नाम रूप शब्द, जैसा इंद्रिय ग्राह्य रूप और नाम होता है ऐसा नहीं, श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य शब्द को तो कहा जाता है व्यक्त शब्द, और अव्यक्त शब्द कहा जाता है जो श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। जैसे भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी कृष्ण अवतार के समय सब देवताओं को पृथ्वी गई उनके पास, फिर वो महादेव के पास, और महादेव और सब मिलकर के इंद्रादि क्षीर समुद्र के उधर गए, और फिर ब्रह्मा जी को संकेत दिया विष्णु ने कि घबराने की बात नहीं है, मैं कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाला हूं, तब तक आप लोग भी अंश रूप से ब्रज में प्रकट हो जाना। ये कोई शब्द यदि कान से सुनने लायक व्यक्त शब्द होता तो सब सुन लेते, तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने फिर वो देवताओं को सुनाया भगवान का आदेश, तो खाली ब्रह्मा जी के ही बुद्धि में वो अभिव्यक्त हुआ, और फिर जैसा अभिव्यक्त हुआ वैसा स्मरण करके देवताओं को सुनाया, वो है अव्यक्त शब्द। ऐसे ही वेद, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्मै, वो अव्यक्त शब्द देते हैं भगवान। तो तथापि अव्यक्तात् स्मृतात् शब्दात् अर्थ सृष्टौ, अर्थ की सृष्टि होती है अर्थ सृष्टौ सत्याम, फिर स्फुट नाम, तो ये अतः प्रभवात् में अव्यक्त शब्द को कारण और उससे स्फुट अर्थ, स्फुट अर्थ यानी अभिव्यक्त अर्थ स्थूल अर्थ की उत्पत्ति बताई जा रही है। और फिर जब स्थूल अर्थ प्रकट हुआ तो स्फुट क्या नाम अर्थ सृष्टो सत्याम स्फुट नाम संबंध अभिव्यक्ति, स्फुट नाम का मतलब अभिव्यक्त जो नाम है, जो इंद्रिय ग्राह्य नाम है शब्द है श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य, उसका चक्षु इंद्रिय ग्राह्य अर्थ के साथ संसर्ग होता है, संकेत होता है, शक्तिग्रह होता है। यह बात भाष्कर भगवान यहां पर बता रहे हैं, तत्र अग्नि इति इदम रूपम व्याक्रियते इत्यादि से। इसलिए दोनों में सूत्रकार तथा भाष्यकार में कोई विरोध नहीं है, इति अविरोध ये हुआ। अब आगे है अनेन च अग्न्यादि उदाहरणेन इत्यादि वाक्य, इसकी अवतरण टीका भी है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।